50% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 18 dzień listopada, minęła godzina 12, Filip Jarek, zapraszam na serwis. Niemal w całym kraju panują skrajnie trudne warunki na drogach. Służby ponawiają apel o ostrożność. Trwa coroczna akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Za chwilę powiemy o jej szczegółach. Nadchodząca zima zmniejsza szanse na przełom w wojnie na Ukrainie, ocenia w najnowszej analizie brytyjskie Ministerstwo Obrony. Trudne warunki do jazdy panują na wielu drogach całego kraju. Sytuacja poważna jest m.in. w górskich rejonach Polski, szczególnie w Małopolsce, w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i limanowskim. Jazdę utrudniają przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prośba i apel do kierowców o zmianę opon na zimowe. To już jest naprawdę ostatni dzwonek. Pogoda się zmienia, będzie ochłodzenie, opady śniegu, także opony w samochodach powinny zdecydowanie być zimowe. Kacper Mich nam przypomina, że na wielu trasach krajowych w górskich rejonach Małopolski kierowcy samochodów ciężarowych mają obowiązek zakładania łańcuchów. Tak jest m.in. na słynnej Zakopiance. Tam obowiązuje nakaz zakładania łańcuchów przeciwpoślizgowych w czasie opadów śniegu. Jeżeli są trudne warunki na drodze, kierowcy ciężarówek mają obowiązek założenia łańcuchów. W wielu częściach kraju tej nocy spadł pierwszy śnieg. Synoptycy wydali obowiązujące dziś i jutro ostrzeżenie o marznących opadach i oblodzeniu. Alerty dotyczą części Podkarpacia, Małopolski i Śląska, województw łódzkiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Teraz przypominamy, na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy mogą dziś bezpłatnie sprawdzić swoje światła. Na przykład w województwie śląskim do kampanii Twoje światło, nasze bezpieczeństwo zaangażowało się ponad 100 stacji diagnostycznych. Akcja ma uświadomić kierującym wpływ jakości i stanu oświetlenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak mówi Paweł Dziedziczak, diagnosta z Instytutu Transportu Samochodowego, 40% negatywnych wyników badań technicznych pojazdów to skutek właśnie nieprawidłowego oświetlenia. Przyczynami są na przykład pęknięte klosze, woda w reflektorach, źle zamontowane żarówki, przepalone czy niehomologowane źródła światła, które dodatkowo mogą powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła mijania pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Akcję organizuje Policja oraz Instytut Transportu Samochodowego, a oświetlenie bezpłatnie sprawdzimy jeszcze 9 grudnia. Szczegóły na stronach tych instytucji. Wraz z nadejściem mroźnej zimy na wschodzie Ukrainy perspektywy na poważne zmiany na linii frontu w wojnie ukraińsko-rosyjskiej są niewielkie, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ciągu ostatniego tygodnia najbardziej intensywne walki lądowe toczyły się w trzech obszarach. Na osi Kupiańska, w obwodzie Ługańskim, wokół Awdijiwki, w obwodzie Donieckim oraz na lewym brzegu Dniepru, w obwodzie Chersońskim, gdzie siły ukraińskie utworzyły przyczółek. Jak dodano w komunikacie, żadna ze stron nie osiągnęła znaczących postępów w żadnym z tych obszarów. Rosja nadal ponosi szczególnie ciężkie straty w okolicach Awdijiwki. Około 100 studentek przejdzie dziś w Krakowie bezpłatne badania profilaktyczne. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie rozpoczyna się akcja Rak nie patrzy w PESEL. Młode kobiety przejdą podstawowe badania, w tym mammografię. Zauważyliśmy, że problemem wśród młodych kobiet jest brak świadomości zagrożenia i profilaktyki raka piersi, tłumaczy Maria Wódkowska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Najmłodsza polska pacjentka, którą leczono na raka piersi, miała zaledwie 16 lat. Nasza najmłodsza pacjentka miała tych lat 22. To są bardzo młode dziewczyny. Dlatego chcemy podkreślić, jak ważna jest profilaktyka tak naprawdę już od najmłodszych lat. I chcemy nauczyć młode dziewczyny, że powinny się badać, powinny dokonywać samokontroli, powinny chodzić do lekarza, wykonywać USG piersi. W akcji włączyły się największe krakowskie uczelnie, m.in. Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. Z okazji Białej Soboty wiele placówek medycznych w kraju prowadzi bezpłatne badania i akcje profilaktyczne dotyczące nowotworów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej chmur niż słońca, najwięcej przejaśnień na zachodzie i północy. Z kolei we wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od zera na północnym wschodzie do 5 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Prawie 6 minut po południu, no to przed nami ostatnia godzina 3 stron dźwięku. No i warto zajrzeć na stronę lptpolskieradio.pl, gdzie 85. notowanie listy czeka na Państwa. Ono odbyło się wczoraj. No i zobaczą Państwo, odwiedzając tę stronę, że na miejscu 12 mieliśmy nowość. To był debiut takiej formacji, która przyjęła nazwę TSA Dream Team. Proszę posłuchać ich utworu Baby. You don't know what you want. pamiętają Państwo, co robili Państwo przed 32 laty? No tak właściwie nawet i co do dnia. Ja nie pamiętam, ale mogę się założyć, że siedziałem z rozdziawioną paszczą i słuchałem kolejnych piosenek z płyty Achtung Baby zespołu U2. 32 lata dziś mija właśnie, od kiedy zespół pokazał tę płytę, płytę ważną, płytę przełomową, bo przecież do tej pory to była stricte rockowa, gitarowa muzyka, a tu nagle panowie postanowili coś w swojej muzyce zmienić, dodali bardzo dużo elektronicznych brzmień, no a później to już się potoczyło zupełnie w innych kierunkach. Natomiast z całą pewnością płyta Achtung Baby to jest zbiór wybitnych kompozycji z tym absolutnie legendarnym, kultowym One. Ja wybrałem Who's Gonna Ride Your White Horses właśnie z albumu Achtung Baby. Dziś mija 32 lata, mijają 32 lata od kiedy ten album się ukazał. Natomiast na nową płytę grupy New Modern Army przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Z takich notek prasowych wynika, że to będzie styczeń 2024 roku, ale trochę już wiemy o tej płycie, że będzie nosiła tytuł Unbroken, że będzie na niej 11 piosenek, że pierwszym singlem, który zapowiada i jednocześnie numerem 1 na tym albumie jest First Summer After, no więc nie mogło być inaczej. New Model Army, First Summer After, propozycja 85. wydania listy. Pockets with good fortune and headed out east. There were rumors on the highways, there were shadows of the war. It was the first summer after and the last summer before. We bought flowers for the wedding, we turned up dressed like pirates, just happy to be there among the ghosts of empire, the legends of the war. It was the first summer after and the last summer before. Oh, headed back west. Just right in the fields until we couldn't see it all. It was the first summer after, the last summer before. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jutrzejsza data, ale jakże ważna i jak warto wracać do tego, że 19 listopada w 83 roku, a więc to 50 lat mija, od kiedy ukazał się Nocny Patrol, czyli trzeci album Manamu. Ciekawostka, równolegle powstała anglojęzyczna wersja tej płyty Night Patrol, która została wydana w Niemczech i krajach Beneluxu, chociaż powiedzieć została wydana płyta, to nie do końca jest prawda, bo w listopadzie, 19 listopada w 83 roku była najpierw kaseta, do

wiem i gorzej śpię. Mam zawsze na zły dzień, normalne to jest. Raz wpadam w dziki szał i nagle chill out mam. Ty znosić to chcesz. Zatwórza się mam. Już nie pamiętam, czego się bałam. Chciałam być święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata, ja nadal lat. O czym pisałam? Już nie pamiętam, czego się bałam. Chciałam być święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata, ja nadal latam. Pisałam, już nie pamiętam, czego się bałam. Chciałam być święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata, ja nadal lat. Miewam obsesję i trudną jesień. Głowa aż boli, chcę gonić, dogonić tych, co na starcie byli na farcie. Mijają lata, ja nadal lat. O czym pisałam? Już nie pamiętam, czego się bałam. Chciałam być święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata, ja nadal latam. Ewelina Ross i Tchórz, piosenka, która bardzo chciałaby znaleźć się w notowaniu listy przebojów Trójki. Na razie jest w gronie propozycji, a to czy tam się znajdzie, no to już zależy od Państwa, więc śmiało lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja 20 piosenek z notowania, 13 propozycji. No więc Ewelina jest wśród propozycji, podobnie jak zupełnie nowa piosenka grupa Maneskin, ale najpierw dwa słowa wstępu. Trzeci album w dorobku Włochów ukazał się na początku tego roku. Przyniósł kilka całkiem dużych przebojów, Supermodel, The Longest na przykład. Nieco później zespół postanowił wypuścić taką reedycję tego albumu, dorzucając jeszcze kilka piosenek. Honey, Are You Coming na przykład znalazło się na tej reedycji, no ale okazuje się, że Maneskin nie zatrzymują się i absolutnie nie zwalniają tempa i po wydaniu tej reedycji zaprezentowali zupełnie nową piosenkę. Zatytułowana jest The Driver. No więc jest to propozycja 85. wydania listy przebojów Trójki. Hot like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. You can be. set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver. The Driver, Maneskin, propozycja 85. wydania listy przebojów Trójki. No, wśród 13 propozycji proszę szukać na stronie lptpolskieradio.pl. Kolejna muzyczna, bardzo ważna data, ona jest związana z niedzielą. 19 listopada w 57 roku urodziła się Ofra Haza. Piosenkarka, kompozytorka, aktorka. No niestety zdecydowanie za wcześnie, bo w wieku 42 lat odeszła w 2000 roku. Była najmłodszą z dziewięciorga dzieci i udało jej się zrobić karierę. To ciekawe, bo czerpała w swej twórczości z jemeńskiego folku, bo właśnie stamtąd wywodzą się jej korzenie. Łączyła ten jemeński folk z muzyką taneczną. W sumie nagrała 25 płyt. I oczywiście w swoim gatunku muzycznym na pewno jest uznaną artystką. Natomiast warto pamiętać, że w 92 roku zaśpiewała wraz z Andrew Eldrichem piosenkę Temple of Love, wydaną na singlu wraz z zespołem The Sisters of Mercy. I to właśnie dzięki Temple of Love przeszła do historii muzyki rockowej. Rose's white eyes, the lover's eyes. for bricks and dreams for mortar. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watching soon. Przedziwna jest historia tego utworu Temple of Love, bo w 83 roku Sisters of Mercy nagrali, ale nie wydali na żadnym albumie. Ponownie nagrali go w 92 roku, no właśnie zapraszając izraelską piosenkarkę Ofre Haze. I ta wersja stała się największym hitem zespołu również w Wielkiej Brytanii. No myślę, że w naszym kraju też ci wszyscy fani, wyznawcy grupy Sisters of Mercy absolutnie pewnie potwierdzą moje słowa. I to ciekawostka, bo w 92, kiedy ta piosenka właśnie w wersji razem z wokalem Ofry pojawiła się, też nie znalazła się na płycie Some Girls Wonder. Dlatego dopiero na największych przebojach zespołu, takim specjalnym wydawnictwie, została zamieszczona Temple of Love w wykonaniu również z wokalem Ofry Hazy. A i ciekawostka, tydzień temu w Łodzi można było zobaczyć, posłuchać na żywo Sióstr Miłosierdzia. Sprawdziłem setlistę, zagrali Temple of Love na bis. A jeśli chodzi o Ofrę Hazę, bo przypomnę, jutro mamy rocznicę jej urodzin. W 83 roku na festiwalu Eurowizji w Monachium piosenką Hi zajęła drugie miejsce. 85. notowanie listy przebojów Trójki. Nie ma już żadnych tajemnic i oczywiście mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się głosy w tym ostatnim wydaniu. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Nie jest tajemnicą, że na samym szczycie kolejny raz Cztery pory miłowania Pani mi mówi. Zachęcam do głosowania. Przypominam, 10 głosów mają Państwo, więc proszę rozdysponować je w sposób należyty, albo będą to piosenki, znaczy można łączyć oczywiście albo piosenki z notowania, albo propozycje. Propozycji jest aż 13. Kolejność Państwa głosów też ma bardzo duże znaczenie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas dziś w audycji Trzy Strony Dźwięku. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia, udanego popołudnia. Proszę głosować na kolejne wynotowanie listy przebojów Trójki. Pani mi mówi, miłości nie ma, że miłość to opium, to